Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión. Οι συνθήκες στις οποίες προπονούμε είναι απαράδεκτες, να σας πω. Δεν υπάρχει θερμάτσι, δεν υπάρχει ζεστό νερό. Curanderos que curan el sida, hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación. Δεν υπάρχει κλιματισμό στο καλοκαίρι. Το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα αυτό μας πέρασε δηλαδή, το στάδιο στον Άγιο Κοσμά που προπονούμε ήταν κλειστό τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Καρρονιέρος, καρρονιέρος, en la mina os querría ver yo. Οι συνθήκες στις οποίες προπονούμε είναι απαράδεκτες. Είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατά σύμπτωση είναι και Έλληνας, είναι ο Δημήτρης Χονδροκούγης, τον είδαμε όλες τις τελευταίες μέρες, τι ακριβώς έγινε στο κλειστό της Κωνσταντινούπολης, τον άθλο που κατάφερε το παιδί κτλ. Κτλ. Γύρισε χθες και έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο και ένα κομμάτι πέρα από τις ευχαριστίες είναι αυτό που ακούσαμε. Ότι δεν έχει σωστές συνθήκες, ότι δεν έχει ζεστό νερό, αυτονόητα πράγματα που αν τα μάθουν οι απ' έξω και από μέσα που τα μαθαίνουν, ένα ελαφρύ σοκ το νιώθεις. Τις ακούσαμε αυτές τις δηλώσεις. Για να θυμηθούμε τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που του έστειλε η πολιτεία, ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν έχει στείλει και ο Κάρλος Παπούλιας που πολύ συγκινείται με αυτά, αλλά του πρωθυπουργού το είδα και του κυρίου Γερουλάνου κυρίως, που είναι αρμόδιος υπουργός, έστειλε τα συγχαρητήρια, ενώ το κανονικό θα έπρεπε να στείλει ένα τηλεγράφημα που να λέει μια τεράστια συγγνώμη σε αυτόν τον νέο και σε πολλούς ακόμη νέους, ίσως χιλιάδες, που κάνουν τα πάντα χωρίς να έχουν καμία στήριξη από την πολιτεία. Στα λόγια όμως, μόλις έρθει το καλό, τρέχουν αμέσως. Οι αχρίοι τύποι με τηλεγραφήματα να καρποθούν τη δόξα και τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλοί κλέφτες και θα έχετε δει όλη τη διαφήμιση. Αυτοί που μπαίνουν μέσα να κλέψουν την τράπεζα, οι κλέφτες, και δεν μπορούν να οργανωθούν γιατί κάτι δεν πάει καλά ή παρεξηγούνται στο όλοι μαζί. Ληστεία! Ακίνητη! Πέστε κάτω! Πασό! Όλοι κάτω! Θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Στρατιωτική πειθαρχία. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες. Και βγάλαμε τις κουκούλες. Εσύ έτσι και σου σκοτήκα δεν πάω, ρε. Δεν πρόκειται να τα βάλω κάτω. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ. Με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους βιοτέχνες, τους επιχειρηματίες, τους νέους επιστήμονες και φοιτητές, τους αγρότες, τους ανέργους. Εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες. Ζακέτας και όσους φοράνε καλσόν. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι δικτατορία, αυτό είναι φασισμός. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω. Λοιπόν, η ανομία τέλος. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Όλοι τα πιάνουν, όλοι είναι κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Πασόκ. Είμαστε ληστές και δημοκράτες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη προοπτικής. Μόνο εμείς. Ya se encargará de solucionar mi contestador. Toda tu preocupación. Toda tu preocupación. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Μόνο εμείς. Οι κλέφτες λοιπόν, είναι πολύ σχετικό τη σήμερα ημέρα τι ακριβώς και ποιος ακριβώς είναι ο κλέφτης. Μάλλον η δικαιοσύνη έχει έναν ορισμό, αλλά υπάρχει και ένας άλλος πολιτικός ορισμός που είναι λίγο πιο ευρύς και πιάνει πολύ περισσότερους ανθρώπους και περισσότερες καταστάσεις και νομίζω αυτός είναι και ο πιο σωστός, γιατί κλέφτης είναι η πολιτεία αυτή τη στιγμή, κλέφτης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Φίλιππος Αχινίδης, ο Λουκάς Παπαδήμος και ένα σωρό άλλοι τύποι, σωτήρες λανσάρονται, σώζουν τη χώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σώσιμο της χώρας. Δεν έχουν περάσει 10 μέρες από την τελευταία σωτηρία και ήδη έχουν αρχίσει να συζητιώνται στο δημόσιο λόγο πάντα τα μέτρα του Ιουνίου, το πακέτο του Ιουνίου, γιατί είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Κάποιοι δε, πιο αισιόδοξοι, μιλάνε και για τρίτο μνημόνιο. Ενώ ακόμη δεν έχει ψηφιστεί για τα καλά και εφαρμοστεί κυρίως το δεύτερο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο υπάρχει και η του Υπουργείου Εργασίας η διευκρινιστική εγκύκλιος, μέσα στην οποία έρχεται ένα μακελιό. Το περιμέναμε βέβαια, το είχαν ανακοινώσει. Μεταξύ αυτών 360 ευρώ το επίδομα ανεργίας, πάρα πολλά λεφτά για έναν άνεργο, 510 τα μεικτά για τους νέους κάτω των 25 ετών και 26 ευρώ, 26 ολόκληρα ευρώ, σχεδόν δύο πίτσες και μια σαλάτα, καλές πίτσες βέβαια, από το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο άγαμο εργάτη. Μερικές από τις ρυθμίσεις του κυρίου Κουτρουμάνη που τα χέρια του δεν τα έχει βγάλει από το αίμα, συνεχώς υπογράφει τέτοιες ερμηνευτικές εγκυκλίους, διευκρινιστικές λέγονται, μέσα σε μια εγκύκλιο χώρεσε η ζωή ενός 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με μια υπογραφή του Κουτρουμάνη και βεβαίως με την ψήφο 100 τόσων, 199 πώς ήτανε, οι οποίοι ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο, μαζί με τις ψήφους των προηγουμένων που είχαν ψηφίσει τα μεσοπρόθεσμα και των προπροηγουμένων που είχαν ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, γιατί όλα αυτά ήταν μονόδρομος. Ο μονόδρομος δηλαδή ήτανε το βασικό ημερομίσθιο να είναι ένα εικοσάρικο, ο βασικός μισθός να είναι ένα τετρακοσάρι, η σύνταξη να είναι κάπου εκεί, το επίδομα ανεργίας να είναι 360, αυτά για αυτούς ήταν ο μονόδρομος, δεν υπήρχε καμία άλλη λύση. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι πολύ χάλια για το λαό και συνιστούν χρεοκοπία και μιζέρια, όπως είπε και ο Λικουρέτζος νωρίτερα εδώ στον Real που μίλησε ο Λικουρέτζος, είναι γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Αυτός με τον Καρχημάκη, τον γραμματέα του Πασόκ, προσπάθησαν μέσα στη νύχτα προχτές να περάσουν τα χρέη τους νύχτα σε ένα νόμο για τα κατσίκια. Αυτοί ακριβώς βγαίνουν και μιλάνε και λένε τι ακριβώς θα σημαίνει για το χώρο αν πάει αριστερά, για τη χώρα αν πάει αριστερά και για το χώρο βέβαια, αν πάει δεξιά και πόσο καλό είναι να πάει δεξιά, φιλομνημονιακά, φιλοευρωπαϊκά και άλλα τέτοια. Σε αυτή τη γραμμή είναι και η κυρία Σοφία Γιαννακά, βουλευτής Πασόκ. Το δεύτερο μνημόνιο ανοίγει παράθυρο ευκαιριών για την Ελλάδα. Έχει κάτι χρυσό το δεύτερο μνημόνιο γραμμένο. Το δεύτερο μνημόνιο ανοίγει παράθυρο ευκαιριών για την Ελλάδα. Δεύτερο μνημόνιο βεβαίως, τις διαρθρωτικές αλλαγές και επίσης τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η λέξη, πιστεύω, που ήταν ταμπού μέχρι χθες, μπορεί από σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Είναι η λέξη ανάπτυξη. Μπράβο! Όχι άλλη ανάπτυξη γίνεται. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη. Στα λόγια είμαστε, αλλά όχι άλλη ανάπτυξη. Ας μην έρθει, δεν πειράζει. Θα τα βγάλουμε πέρα και έτσι όπως είναι. Από τον άρθει η ανάπτυξη, γιατί και αυτό που γίνεται, γίνεται για την ανάπτυξη. Καλύτερα να μην έρθει ποτέ. Δεν το έχω προσέξει αυτό που επισημαίνει ο Κράτης. Στη διαφήμιση που εμείς πειράξαμε, την έχετε δει όλοι στην τηλεόραση. Στο τέλος λέει της διαφήμισης, εκτός από τους κλέφτες, σηκώνονται και οι τραπεζικοί. Στη δεύτερη βερσιόν της διαφήμισης, αυτό το πλάνο κόπηκε για προφανής λόγους. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προσέξει το δεύτερο. Και ο Μάριος που είναι στον ήχο, κάτι θυμάται ότι σηκώνονται και από μέσα από τον Κισέ, όταν λέει κλέφτες. Μάλιστα, δεν το έχουμε προσέξει. Να ο παρατηρητικός ο λαός, από τον οποίο μπορεί να έρθει κάτι θετικό, κάποια στιγμή, εφόσον μπορεί και διακρίνει τους κλέφτες από τους μη κλέφτες ή μια μικρή λεπτομέρεια σε μια διαφήμιση. Καλά λόγια για το δεύτερο μνημόνιο είχε πει και ο Άδωνης. Αλλά ταυτόχρονα είχε πει και κακά λόγια. Το ακούσαμε την Παρασκευή. Καλό είναι που και που να τα θυμόμαστε. Τις ασυνέπειες που σημειώνονται πια στον τόσο συνεπή σύντροφο φίλο Άδωνη. Που φυσικά το μνημόνιο 2 έχει επιτήρηση από την Τρόικα, έχει πολλά άλλα που δεν είχε το ένα. Είναι πολύ πολύ σκληρότερο και πολύ πολύ χειρότερο. Έτσι, χωρίς συζήτηση. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Το μνημόνιο και το πρώτο, αλλά ιδιαίτερα το δεύτερο, που σας διαβεβαιώ, είναι πραγματικά πολύ καλύτερο από το πρώτο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Το μνημόνιο και το πρώτο, αλλά ιδιαίτερα το δεύτερο, που σας διαβεβαιώ, είναι πραγματικά πολύ καλύτερο από το πρώτο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Όλα μαζί είναι. Τα λες έτσι, ώστε να πιάσεις όλες τις εκδοχές. Από τότε πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έχασε τη συνέπειά του και αυτό πολύ μας κλονίζει, γιατί λίγοι ήταν οι βράχοι σε αυτόν τον τόπο. Οι βράχοι της πολιτικής, ριζωμένοι βαθιά, με απόψεις, θέσεις, ορισμός της συνέπειας. Έχουμε κλονιστεί, οφείλουμε να το δηλώσουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, συνεχίζουμε κανονικά. Άλλωστε, όλοι κλονισμένοι είναι και παρόλα αυτά συνεχίζουν. Κλονισμένος είναι και ο Χρυσοχοίδης και δεν θα έπρεπε να είναι ένας τέτοιος υπουργός που έχει περάσει από τα καλύτερα υπουργεία και τώρα καλείται να ζωγραφίσει και στο καινούριο υπουργείο, τι καινούριο, τρίτη φορά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν έκανε μια αποκάλυψη, επειδή είναι οι μέρες που συζητάμε για τους μισθούς. Θυμόσαστε πριν 2 χρόνια, όταν μπαίναμε στο μνημόνιο και κάποιους μήνες μετά, σε κάποιες κρίσιμες στιγμές που οι εκβιασμοί έπεφταν σαν ψηλόβροχο, γιατί σιγά σιγά οι εκβιασμοί έρχονται σαν χαλάζι και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αν γίνουν, οι εκβιασμοί θα είναι καταιγίδα, χιονόπτωση, παγετώνας, όπως αυτός που έχουμε τώρα στην Πάρνηθα. Στη διάρκεια των μηνών μας έλεγαν ότι σώσανε τους μισθούς. Μπορεί να έγινε το τάδε μέτρο, να πήρανε το δίνα μέτρο, να έγινε οτιδήποτε, αλλά τους μισθούς τους είχαν σώσει και γι' αυτό καμάρωναν. Αλλά κάποια στιγμή, τώρα τελευταία, δεν υπήρξαν και μισθοί, δεν αντιστάθηκαν ούτε και στους μισθούς σε αυτόν τον πειρασμό, όπως αναμενόταν άλλωστε, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης έμεινε να κάνει αναλύσεις. Βεβαίως και η Τρόικα αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, λέει, αφού δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα, κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Ναι, κόβουμε μισθούς. Διαρκώς, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα άλλα, επειδή δεν μπορούμε, δεν είμαστε ικανοί, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, που θα μειώσουν κόστη, ούτως ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Δυστυχώς, πάμε τελικώς και κόβουμε τους μισθούς. Μπράβο! Αυτό πια είναι, δεν είναι μόνο άδικο, αλλά είναι και ανεύθυνο, διότι δημιουργεί ύφεση και χάνουμε θέσεις εργασίας. Μπράβο! Και αναλύσεις μια χαρά και η ειλικρίνεια μια χαρά και ο κινησμός ακόμη καλύτερος, δύο χαρές και τρεις τρομάρες. Μήνυμα από τον Δημήτρη από το Ηλίον. Καλημέρα. Έτσι πες, λέει, για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν άνεργοι και τα δύο μέλη μιας οικογένειας. Όπως εγώ με τη γυναίκα μου και με δύο παιδιά. Και ο Κουτρουμάνης, τον χαρακτηρίζει αλήτη εδώ, και ο αλήτης ο Κουτρουμάνης μειώνει το επίδομα που παίρνει η γυναίκα μου. Πρόσφατα απολυμμένη, θα μπορούσε να πει ότι αυτοί που είναι και οι δύο άνεργοι, σας το διαβάζω πως το έχει γράψει, να μην μειωθεί τουλάχιστον, να αυξηθεί. Και μετά να τους μαυρίσουμε και τα λοιπά. Περίμενες εσύ να υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός? Υπερβολές, σε χαρακτηρίζω αντικαθεστωτικό, εκτός αυτού, εκτός κοινωνίας, έτσι κι αλλιώς έχεις βγει, παρανοϊκό, παράφρονα, και θα τιμωρηθείς και για όλα αυτά που γράφεις για τον κύριο Κουτρουμάνη, για την κυβέρνηση αυτή, για το σύστημα αυτό. Εγώ το πάω και παραπέρα, γιατί δεν είναι μόνο Κουτρουμάνης. Αν ήταν θέμα Κουτρουμάνη, θα τον είχαμε αλλάξει και θα είχαν αλλάξει και πολλά άλλα. Όπως ξέρεις, δεν αλλάζουν έτσι. Επικεφαλής του Κουτρουμάνη είναι ο Παπαδήμος, ο οποίος παλιότερα είχε πει. Δεν μπορούμε, επομένως, να μην εξετάσουμε το ρόλο και τη συμβολή του μισθολογικού κόστου στην ανταγωνιστικότητα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές, με τη συμφωνία και των δύο πλευρών, βέβαια, αντί κλειστές επιχειρήσεις και περισσότεροι άνεργοι. Toda una vida estudiando medicina para que un memo nos quiera demostrar que tiene poderes en sus manos, que solo con tocarte tu mal habrá sanado. Pues mira amigo, te metes por el culo ese don divino que Dios te pudo dar. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές, αντί κλειστές επιχειρήσεις και περισσότεροι άνεργοι. Είναι ένα δίλημα το οποίο τίθεται ως μαχαίρι στο λαιμό ολόκληρης της κοινωνίας τα τελευταία δύο χρόνια. Πόσο δημοκρατική είναι μια κοινωνία που πορεύεται συνεχώς με διλήμματα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πόσο δημοκρατία είναι ένα καθεστώς όταν κόβεις 20, 30, 40% από το μισθό. Δεν είναι δημοκρατία, είναι η σωστή απάντηση. Τουλάχιστον έτσι να το λέμε για να μπορούμε να πορευτούμε παραπέρα. Αυτά δεν ισχύουν, δεν μπορεί να ισχύουν και δεν μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία με τέτοια πετσοκόμματα, με τέτοιες κατακρεουργήσεις και με τέτοια διλήμματα και εκβιασμούς. Γι' αυτό λοιπόν αναγκαστήκαμε και εμείς να τροποποιήσουμε τη φράση του κυρίου Παπαδήμου στο δίλημα που έβαζε, ή ανοιχτές επιχειρήσεις με μικρότερο μισθό ή πολύ μεγάλη ανεργία. Το τροποποιήσαμε λίγο για να τον κάνουμε και αυτόν να πει κάποια φορά στη ζωή του αλήθεια. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές και περισσότερη άνεργη. Με λίγο χαμηλότερες αποδοχές και περισσότερη άνεργη. Δεν έχω ακούσει τίποτα για νέα περικοπή μισθού. Αν εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση, εγώ πάντως τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Δήλωνε πριν περίπου 1,5 χρόνο ο Γιώργος Παπανδρέου όταν τον είχαν ερωτήσει σε συνέντευξη τύπου. Δεν τίθετο τότε θέμα μείωσης μισθού, το λέει και με ωραίο τρόπο, εσείς αν έχετε κάποια πληροφόρηση, ο Γιώργος ποτέ δεν ήξερε τίποτα. Στην πορεία όμως ήρθε και η περικοπή μισθού, ήρθε και άλλη περικοπή, ήρθε και άλλη περικοπή, και αυτά πάντα σύμφωνα με τα νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις για το τι γίνεται σε επιχειρήσεις, με τους εκβιασμούς που υπάρχουν, με τις ατομικές συμβάσεις, με τις προφορικές συμβάσεις, με τα δίμενα που δουλεύουν, με τις περικοπές, με τις καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να τα υπενθυμίσουμε, όλοι τα ξέρετε, είστε μάρτυρες. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούμε το νόμιμο, το ηθικό και το τυπικό που συμβαίνει στις χώρες. Τροποποίησαμε και τον Λουκά Παπαδήμου να λέει την αλήθεια, και μειωμένη μισθή και ανεργία, γιατί έτσι πορεύεται το συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα. Είναι πολύ καλή ανεργία, όσο περισσότεροι άνεργοι υπάρχουν, τόσο πιο καλή μισθή για τον επιχειρηματία, όχι για τον εργαζόμενο. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κανένα μέτρο, με ένα πακέτο μέτρων από την Ευρώπη. Άλλωστε η Ευρώπη τα ενισχύει όλα αυτά, με καμία δεσμίδα προτάσεων, με καμία αυτοθυσία ηγέτη, νεόκοπου ή παλαιότερου, με καμία σοσιαλιστική πρακτική, με καμία λαϊκοδεξιά πρακτική. Ό,τι και να λένε στα λόγια, τα έργα αποφασίζονται αλλιώς, έχουν δρομολογηθεί αλλιώς, είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο που θέλει χιλιάδες εκατομμύρια ανέργους, χιλιάδες εκατομμύρια εργαζόμενους με τον βασικό, βασικότατο μισθό και κάτω από αυτόν, για πολύ απλούς και ευνόητους λόγους. Υποταγμένες κοινωνίες, εκμεταλλεύσιμες κοινωνίες, κοινωνίες που δεν ζητάνε αυτά που πρέπει, δεν ζητάνε τα αυτονόητα, κοινωνίες που επιβιώνουν απλά. Και από εκεί και πέρα ολιγαρχίες που προχωρούν πάρα πολύ καλά, πλουτίζουν, συνεχώς πλουτίζουν, κατακλείζουν τον πλανήτη, κυριαρχούν στον πλανήτη. Με ερώτημα τι τα κάνουν όλα αυτά, ένα πολύ μεγάλο θέμα φιλοσοφικό πια ξεφεύγει από εμάς, γιατί στη θέση των ημών με ήττα θα μπουν αυτοί και θα ακούσουμε τον επικεφαλής αυτών. Εμείς αυτό το αποκρούσαμε. Εμείς πείσαμε τους εταίρους και βεβαίως εμείς δώσαμε τη μάχη και εμείς αποδείξαμε. Εμείς σε μόλις 2 χρόνια προχωρήσαμε ταχύτατα. Εμείς μιλήσαμε με πράξεις. Εμείς προχωρήσαμε με απόλυτη διαφάνεια. Εμείς βάλαμε τις βάσεις για την διαφάνεια. Εμείς κάναμε την αρχή. Εμείς βάλαμε τις βάσεις. Και πάλι εμείς. Αν δεν το κάναμε εμείς, δεν θα το έκανε κανένας άλλος. Μόνο εμείς. Apariciones que son la puta región. Luego te venden litros de agua bendita y muchas estampitas que te cuestan un cojón. Mono emes. Quítate pa' Julia, cala. Cate pa' tus cuestiones. No más di caramat y más buchón. No podía que me quería. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole el dinero a los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente por no ponerse el mono y comenzar a trabajar. Συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης, κυρία Ντόναρη? Εδώ που φτάσαμε, αυτό ήταν μονόδρομος. Αλλά φτάσαμε εδώ. 2,5 χρόνια το Πασόκ τα έκανε μπάχαλο. Λέει ο κύριος Αντώναρος, ακούσατε, τα έκανε μπάχαλο το Πασόκ 2,5 χρόνια. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι προηγούμενοι που ήταν ο Αντώναρος και εκπρόσωπός τους και είχε μεγαλουργήσει, τι ακριβώς θα έκαναν, δεν μας έδωσε έναν ορισμό. Πολύ μεγάλη απορία θα είχαμε. Πατάει και αυτό στο μοναδικό ταλέντο του ελληνικού λαού να μηδενίζει ανά 2 χρόνια, ανά 1,5 χρόνο, όσο περνάνε, όσο αυξάνονται οι δυσκολίες, τόσο πιο μικρό είναι το χρονικό διάστημα μηδενισμού. Τέλος πάντων, έχει δίκιο ο ακροατής, κανένα δυο μου το στείλατε. Το συγκεκριμένο πλάνο της διαφήμισης δείχνει ως κλέφτες και τους εργαζόμενους της τράπεζας. Κόπηκε μετά από παρέμβαση της ΟΤΟΕ. Δεν υποκρύπτει κάτι άλλο, όπως υπονόησε ο ακροατής, μου λέει ο Γιώργος, ο φίλος ακροατής. Εννοείται πως δεν πρέπει να ταυτίζει το κάθε υπάλληλος με την πολιτική και τις δράσεις του εργοδότη του. Σωστό. Σε όσα γίνονται, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενωμένοι. Επίσης, σωστό. Άλλο υπάλληλος της τράπεζας και άλλο τραπεζίτης. Ακόμη πιο σωστό. Ζητούμε και εμείς συγγνώμη. Παρασυρμένοι από αυτή την αγάπη και την καλή διάθεση προς τις τράπεζες, πήραμε και τους υπαλλήλους μαζί. Δεν θα το ξανακάνουμε. Καλά κάνετε και μας διορθώνετε. Είναι δύσκολο να έχει κανείς την ψυχραιμία του στο 100% των περιπτώσεων. Συνήθως την έχουμε, αλλά γενικώς μερικές φορές ξεφεύγουμε. Καλό είναι αυτό, γιατί ενεργοποιεί και τα δικά σας αντανακλαστικά, τουλάχιστον σε αυτά. Ο διάλογος που θα ακούσετε τώρα είναι παλιός διάλογος. Έχει γίνει πριν 2, ίσως και 2,5 χρόνια σε κανάλι της Αθήνας. Θα καταλάβετε ποιοι παίρνουν μέρος. Μεταξύ άλλων, η φωνή άγνωστη που θα ακούσετε είναι μια εργαζόμενη που περιγράφει τι ακριβώς συνέβαινε στη δουλειά της και στις δουλειές της πριν 2 χρόνια. Προσθέστε το μνημόνιο, τα μνημόνια και τα όσα έχουν ακολουθήσει στην πορεία για να καταλάβετε πού ακριβώς θα είναι αυτή η κυρία σήμερα. Συγγνώμη, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι ακόμα και σε 8-ωρη απασχόληση να βρει κάποιος κάτι, ναι, ο ανώτερος μισθός είναι 350 με 400 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι 350 σε 8-ωρη. Τι λες καλέ, που δεν μπορεί, ναι, να είναι. Ναι, τόσο είναι. Ελάτε και ρωτήστε. Άμα θέλει. Και δεν μπορεί και κανείς εργαζόμενος, ναι, να πάει και να το καταγγείλει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Θα υπογράψει ότι παίρνει 620 και θα παίρνει 300. Και τα τσεπώνει, ναι, ο εργοδότης. Να σας πω κάτι. Δούλευα πριν 2 χρόνια σε μια εταιρεία franchise. Αναγκάστηκα από μόνη μου να πω ότι δεν, θέλω επιδόματα για το παιδί, δεν θέλω τίποτα. Μάλιστα. Γιατί ήξερα εκ των προτέρων ότι άμα έλεγα ότι έχω και ένα παιδί και δικαιούμαι κανονικά. Αυτό λέγεται κοινωνική συνένεση για την ανάπτυξη, κύριε. Ναι. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Soy testigo de ver a la Virgen y a Cristo en un apespino. Ask what you can do for your country. Acababa de fumarme cuatro porros y tres litros de vino. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Jesús Cristo me pidió unos tragos y la Virgen no paraba de fumar. Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Δίνουμε μια μάχη, τη δίνουμε από κοινού. Τη δίνουμε με όλη την κυβέρνηση με και όλη την κοινωνική ομάδα. Με σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό με σταθερή τιμή. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές και περισσότεροι άνεργοι. Το σωστό από τον Λουκά Παπάδη μου. Κανείς δεν το περίμενε, αλλά τον κάναμε έτσι ώστε να λέει και μία αλήθεια τουλάχιστον. Φίλιππος Αχινίδης, μορφή της κυβέρνησης, στο οικονομικό επιτελείο, συντελεστής του οικονομικού θαύματος που συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε σώσει και την Ευρωζώνη. Αυτή τουλάχιστον τη σώσαμε προσωρινά. Την Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί, αλλά ποιος ασχολείται. Εδώ δεν ασχολούνται οι Έλληνες που θα έπρεπε. Φίλιππος Αχινίδης λοιπόν, με έναν ωραίο έτσι συλλογισμό για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι το εξής. Όταν βγαίνουν δημόσια να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία μα καμία διάθεση να προχωρήσουμε σε περικοπές των μισθών των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις περικοπές, αλλά έχουν και τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν ποιο θα είναι το επίπεδο των ανταμοιβών με τα οποία θα ανταμείψουν τους εργαζόμενους. Μπράβο! Ας φανούν τουλάχιστον συνεπείς μεταξύ αυτών τα οποία λένε δημόσια και μεταξύ αυτών τα οποία θα επιλέξουν να κάνουν τώρα πλέον που έχει ενεργοποιηθεί το νέο νομικό καθεστώς. Είναι δικιά τους κοινωνική ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους Έλληνες εργαζόμενους. Υπάρχει ο νόμος που μιλάει μόνο για περικοπές και ο Σαχινίδης ζητάει από τους επιχειρηματίες να φροντίσουν να δώσουν ανταμοιβές στους εργαζόμενους. Το ακούσατε το συλλογισμό, δεν έχουμε παρέμβει καθόλου. Κατευθείαν φρέσκο, το είπε πριν κάνα δύο ώρες, από το μυαλό του Φίλιππου Σαχινίδη στο πιάτο το δικό σας. Για να ξέρετε πώς πρέπει να αντιδράτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Ήμουνα το Σάββατο στον Νταλάρα. Αχ, καλά περάσατε. Πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις τι λέω, ξέρεις τι πρέπει να του κάνουμε. Μπορείς να μου πεις ποιος μαλάκας πέταξε κέρμα στον Νταλάρα. Εγώ πέταξα νεράτζι. Καλά νεράτζι. Το κέρμα δεν μπορώ να καταλάβω. Λεφτά υπάρχουν τελικά και τα πετάμε στον Νταλάρα. Περίσσευε το κέρμα. Περίσσευε. Να πάει στον Νταλάρα. Ξέρεις όμως τι πρέπει να του κάνουμε. Ό,τι κάνανε οι Νορβηγοί στον Κνουτ Χάμσουν. Εκτός κι άμα ήταν ευρώ που θα μας είναι άχρηστα σε λίγο. Εντάξει. Λέω. Τι. Να μας πεις που είναι το σπίτι του, να κάνουμε ό,τι κάνανε στον Κνουτ Χάμσουν οι Νορβηγοί. Να πηγαίνουμε να αφήνουμε απ' έξω τα CD. Να το χτίσουμε να μην μπορεί να βγει. Και θα συνεχίσει και θα σκοτώνονται οι δημότες μεταξύ τους. Αυτά. Έλα! Έλα! Σας ευχαριστώ, ρε κομμουνιστικό μοιάσμα. Τι? Σας ευχαριστώ, είπα. Ευχαριστώ να πω. Ναι. Σε ποιον? Στον Παπαδήμο. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Γιατί δεν ρώτησες? Δεν με νοιάζει. Γιατί με έσωσε, γι' αυτό. Εκτός σε έσωσε, έχει πάει το Χρυσοχουντίδη στη θέση του. Τι έκανε? Έχει πάει το Χρυσοχουντίδη στη θέση του, ρε κουφάλογο. Α, ναι, είναι και αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Να πεις δημόσια, να πεις ευχαριστώ. Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Χοντροκούκι που βγήκε πρώτος στο All My Sisters. Και τώρα που είπα Χοντροκούκι, ο Χοντροπούκι Θα βγει κατευθείαν με ανάθεση πρόεδρος ή θα υπάρχει εκλογική διαδικασία. Μήπως γνωρίζει. Θα βγει το ίδιο δημοκρατικά που βγήκε και ο προηγούμενος πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, γιατί ενδιαφέρεται και. Θα πάνε αυτή τη φορά 1 εκατομμύριο να ψηφίσουν τον Βενιζέλο. Πρέπει. Εγώ ξέρω ότι ο Γρηγόρης ο Ψαριανός θα πάει να ψηφίσει και πιστεύω πως έχει το δικαίωμα. Καλά, αν δεν πάνε οι Πασόκ, οι δικοί τους ποιοι θα πάνε. Αυτό ακριβώς. Αν και τώρα οι Πασόκ βέβαια τότε πήγαν 1 εκατομμύριο, ήταν παραπάνω, τώρα 1 εκατομμύριο είναι όλοι. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να σου πω ότι. Αν και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι τώρα το Πασόκ θα πάρει μπροστά. Θα πάρει τα πάνω του με τον Ευαγγέλιο Βενιζέλο. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Έτσι ακριβώς. Τώρα δεν έγινε τόσα χρόνια, τώρα θα γίνει αλλαγή. Άκου να σου πω, μην τον πανεξηγήσει τώρα που βάλε στο τραπέζι και λίγο σολομό. Είχε τόση ώρα στο βήμα και έτρωσε μια λιγούρα. Δεν καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα τώρα για το Βαγγελάκι. Καλό. Να σου πω, να του προσθέσω λίγο σολομό. Έχει και εσύ. Σε γνωρίζω από την όψη του χοιρινού τη φοβερή. Σε γνωρίζω και από τη φτώχεια που μα έφερε εσύ. Από τα κόκαλα που γλύφω θα σε θυμάμαι κυλαρά. Βαγγελάρα και Γιωργάκη, φύγετε πριν είναι αργά. Λοιπόν, Αποστόλη, σου δηλώνω εθαρσός ότι είμαι υπέρ και των γιαουρτιών και των αυγών. Και δεν θα περιμένουμε πότε και αν αποφασίσουν να κάνουν εκλογές. Μισό λεπτάκι, σε τραγουδιστές ή σε πολιτικούς. Και όλους. Σε όλους. Πασόκι να είναι και ό,τι να είναι. Ναι. Σωστό. Δεν μου λες, Αποστόλη, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν όλους μας τους ποιητές όπως τους βολεύει. Δηλαδή και βγήκε το παπάρι τώρα να μας πει, να μας απαγγείλει και το καπνισμένο τσουκάλι. Δεν βάζει την κάπνα καλύτερα να μουντζουρώσει το πρόσωπό του να μην τον βλέπουμε. Ήθελα να μου λύσει μια πορεία, ρε φίλε. Όλοι αυτοί εσύ που το παίζουν τώρα ανεξάρτητοι βουλευτές και καλά και ιδρύουν κόμματα, πιστεύουν ότι θα έχουν άφηση αματιών. Γι' αυτό το λόγο το κάνουν και θέλουν να κερδίσουν τώρα ψήφο και δεν ξέρω εγώ τι. Είσαι με αυτή την απορία. Όχι, λες. Τι όχι, λέω. Να σου πω κάτι. Αυτή τη φορά που θα πάει ο λαός να ψηφίσει κάτω σε εκλογές, ξέρεις με ποιο σύνδεμα πρέπει να πάει. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ Βατοπέδη, Χριστοφοράκους, Μπουμπάρους, Ήμια, χρηματιστήριο, τα πάντα. Και στην Παναπή δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ πώς ήταν η Κύπρος, να μην πάμε και ακόμα πιο πίσω. Κατάλαβες. Να σου πω γιατί θα λαλήσουμε, θα καταδείσουμε σαν τον Κωνσταντίνου που έκανε τον κόκορα στα παγκάκια. Όταν λέει ένας πολιτικός σαν τον Βενιζέλο, συναγωνιστές μου, τι ορίζει, τι εννοεί. Αυτοί που έχουν αγωνιστεί, ρε. Ρε παιδί μου τώρα με την ανάμνηση κι αυτή, ότι κάποτε είχαν αγωνιστεί κάπου. Α, κάποτε είχαν αγωνιστεί κάπου. Ναι, ότι αυτό βγάζει νόημα. Ποτέ πουθενά. Αλλά τέλος πάντων. Πόσο επειδή λέει η παράδοση του κινήματος ότι είναι σύντροφοι, ότι είναι συναγωνιστές. Συναγωνιστές, γιατί κάτι τέτοιο λέει και ο Σαμαράς. Το λέει στο καταστατικό, είναι υποχρεωμένος να το πει. Δεν πάει να πει ότι ισχύει. Μάλιστα. Να σου πω πόσο θέλουν και οι δυο μαζί για να κυβερνήσουν. 43. Κάπου εκεί. Νομίζω ότι θα το βρουν οι μαλάκες. Δυστυχώς. Αποστολή. Ναι. Το νέο και το παράξενο δεν είναι αυτά που λέει, αυτά που είπε το Σαββατοκύριακο ο Γιώργος. Το νέο είναι ότι αυτό τα έλεγε για πριν 2,5 χρόνια και εμείς σαν μαλάκες τον πιστέψαμε. Αυτό είναι το νέο. Ότι πριν 2,5 χρόνια κοροϊδέψε όλο το λαό και τώρα θα τον ξανακοροϊδέψουνε. Όταν βγαίνουν δημόσια να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία μα καμία διάθεση να προχωρήσουμε σε περικοπές των μισθών των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις περικοπές, αλλά έχουν και τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν ποιο θα είναι το επίπεδο των ανταμοιβών με το οποίο θα ανταμείψουν τους εργαζόμενους. Μπράβο! Αν βρεθεί επιχειρηματίας και κυρίως αν βρεθεί εργαζόμενος που έχει πάρει την ανταμοιβή που λέει ο Σαχινίδης, σας πάρει ένα τηλέφωνο, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, στο 211-200-8200, ξεχάσαμε να το πούμε πριν, αλλά το ξέρετε, δεν υπάρχει λόγος να τα θυμίζουμε αυτά συνεχώς. Ένα συνέδριο κάνουν οι Έλληνες, η Έλληνες.com, διαδικτυακός τόπος, στις 5 Απριλίου, με τίτλο «Από την κρίση, Έλληνες, τέλεια, από την κρίση στη διάκριση». Θα το συντονίσει ο Νίκος Χατζηνικολάου, θα καλυφθεί ζωντανά και από το Real FM και από την εφημερίδα Real News, φαντάζομαι και από το GR. Το ιδιαίτερο είναι ότι ερέθησε αυτό ξένη εφημερίδα, τη Huffington Post, και γράφει σήμερα, έχει εκτενές απόσπασμα για όλα αυτά που θα γίνουν τότε και κυρίως για τι γίνεται στην Ελλάδα, στους Έλληνες εντός και εκτός πατρίδας. Είναι ένα θέμα που συζητιέται και απασχολεί τον ξένο τύπο. Μια άλλη ανακοίνωση που μπορούμε να σας κάνουμε. Σήμερα το καταστρόικα. Οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ που φτιάχνεται από τον οβολό του κόσμου, που είναι ο Άρης Χατζηστεφάνου, η Κατερίνα Κιτίδη, ο Λεωνίδας Βατικιώτης και ο Θάνος Τσάντας, κάνουν πάρτι. Πάρτι, ναι, συναυλία πάρτι, 3η και 13, στον Γκαγκάριν 205 Λιωσίων. Λιωσίων 205. Μπορείτε να πάτε εκεί από τις 8 και μετά, με είσοδο 5 ευρώ, να παρακολουθήσετε το Σπυρογραμμένο, το Legal Operation, το Gomba System και τον BD Foxmoor από τους Active Member, Όλα αυτά σήμερα εκεί και βεβαίως τραγούδια θα βάζει στο πλατό ο Γιώργος Καμπούρης. Όποιος θέλει σήμερα το βράδυ λοιπόν από τις 8 και μετά, Λιωσίων 205, Γκαγκάριν. Και Φίλιππος Σαχινίδης δεν θα πάει προφανώς στο πάρι το βράδυ για άλλους λόγους. Όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην προσπαθούν να μεταθέσουν τις ευθύνες τους σε τρίτους. Επομένως, αυτό το οποίο επισημαίνεται από πάρα πολλούς, ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα εργαζόμενο, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι εργοδότες, οι οποίοι μέσα από μια καλή συνεργασία με τους Έλληνες εργαζόμενους θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα ανταμείβονται για τη δουλειά την οποία παρέχουν. Ευχές, ευχές. Βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και διατυπώνουν ευχές. Κάνουν ωραίες διαπιστώσεις, είναι άριστες τις διαπιστώσεις, καλύτερα και από τους αναλυτές δελτίων ειδήσεων. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Τα δύο σύμπαντα, το από εδώ και το από εκεί. Ροβέρτος Σπυρόπουλος είναι και διευθυντής στο Πασόκ, στέλεχος, παπανδρεϊκός, με εμπειρία. Και τι άλλο είναι, διοικητής του ΙΚΑ. Ξεχάσαμε το σημαντικότερο. Μας έχετε αυτό. Βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και μου λέτε, σου έχω κόψει το μισθό σου. Ποιοι είμαστε εμείς? Η κυβέρνηση. Ποιος εγώ το έχω βάλει? Έχουμε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Η κυβέρνηση, είπα. Δεν μιλάω, δεν είσαι υπουργός οικονομικών, προς Θεού. Λέω, η κυβέρνηση όμως έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό στον κόσμο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν το έχει βάλει η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι του έχει κάνει, κύριε Ροβέρτο, το έχει αυξήσει το μισθό στο μισθό. Το σύνολο των λαθών μας 30 ετών. Πείτε μου τώρα, γιατί κάνουμε πολύ υπομονή. Πείτε μας λοιπόν, τι του έχει κάνει, πείτε μας. Ο κυβέρνηση το έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Τι έχει κάνει, κύριε Ροβέρτο, πείτε μου, του πρόσθεσε το μισθό του επιπλέον 50%. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση απλώς και δεν ξέρω με πόση επιτυχία διαχειρίστηκε τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία διαπράξαν 40 χρόνια πριν. Αυτό ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν έχει βάλει κανένα μαχαίρι στο λαιμό. Την Κυριακή, δεν το ξέρω εγώ, το στέλνει το ακροατής που ψηφίζουν στο Πασόκ 18 Τρίτου, η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Τυχαίο, λέει, που το Πασόκ κάνει τις εκλογές εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν αποκλείεται να ισχύει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο για το Πασόκ. Ένα άλλο μήνυμα θα το διαβάσω ολόκληρο. Καλά, είναι από τον Γιώργο. Καλά κάνεις και επισημαίνεις τις δραματικές μειώσεις στα εισοδήματα. Το πρόβλημα είναι ότι η πληροφορία αυτή δεν προκαλεί τη σωστή αντίδραση από αυτούς τους οποίους θίγει. Συνήθως οι πολλοί αντιδρούν με ανορθολογικό τρόπο. Δεν προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση, αλλά προσπαθούν να σκεφτούν με ποιο τρόπο σύνομο ή μη θα αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα. Δεν διεκδικούν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αλλά προσπαθούν ατομικά να προσαρμοστούν. Μια χαρά τα λέει ο Γιώργος, γι' αυτό και τον διαβάσαμε ως έχει. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Τώρα, τι φταίει, πώς φτάσαμε ως εδώ και τώρα. Ότι ως τότε πάντως τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μ' αρέσει να συζητάμε από εδώ και μπρος. Δεν έχω διακόψει μέχρι στιγμής κανένα. Επιτρέψτε μου να πάω στις διαφημίσεις για να σας διακόψω μετά. Κύριε Μπακογιάννη, θα πάω στις διαφημίσεις και επιστρέφω με εσάς. Με έχετε βρει γυναίκα και με αδικείτε. Προς Θεού. Εδώ βεβαίως είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, όπως ακούσαμε και μόλις πριν. Μηνύματα έπρεπε να είχατε στείλει στη διάρκεια της εκπομπής στο στούντιο papakirialfm.gr και κινητά όσοι είχατε στο Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Αυτό είναι το σωστό, το υπόλοιπο είναι διαδικασία. Ο Μάριος Καγής ρύθμιζε τον ήχο, παρακολουθεί και τις διαφημίσεις ενδελεχώς. Και έχουμε τον κύριο Σκανδαλίδη και τον κύριο Βελόπουλο, οι οποίοι συνυπήρξαν, συνευρέθησαν σε βραδινή εκπομπή. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή όχι, ήταν του Ιωάννη Πρετεντέρη. Είχαν διάφορους διαλόγους, βαρετοί ως οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά υπήρχαν και κάποιες στιγμές που ξεχώρισαν. Κύριε Σκανδαλίδη μου, προς εσάς απευθύνομαι. Πώς με μια συγγνώμη μπορείς να ακυρώσεις μια καταστροφική πορεία στην οικονομία? Και αναφέρομαι στον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο τιμώ ως πρόσωπο, είναι συντοπίτης μου, αλλά δεν μπορείς να λες απλά συγγνώμη και τελείωσες το. Άμα δεν το έλεγε, θα του λέγατε γιατί δεν το λέει. Ωραίες. Η λογική Σκανδαλίδη είναι από τις κορυφαίες. Είναι αυτά τα παλιά στελέχη του Πασόκ που για όλα έχουν μια απάντηση. Οτιδήποτε και να πεις, έχουν αμέσως την απάντηση και όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Μπορούν με ευκολία να αλλάξουν τη μία απάντηση από την άλλη, ακόμη και αν αυτές οι απαντήσεις συγκρούονται, αλληλοσυγκρούονται. Δεν οροδούν προουδενώς, όπως λέμε. Δεν έχουν κανένα απολύτως κόλλημα να πούν οτιδήποτε, αρκεί να δοθεί η απάντηση. Αυτό ήταν τώρα εδώ το θέμα. Αντί να απαντήσει για τη συγγνώμη, αυτό που του θέτει ο Βελόπουλος, όπως το έθεσε, εν πάση περιπτώσει, εκείνος λέει τι θα συνέβαινε αν δεν είχε γίνει αυτό που τελικά έγινε. Το Facebook της Ελληνοφρενίας ανακαινίζεται, ανανεώνεται, θα ξανά είναι κοντά σας σε λίγο διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο. Οι ρυθμοί μας είναι πολύ χαλαροί, όπως έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει και λόγος να τρέχουμε, ας τρέχουν όλα τα άλλα. Τσάτ σήμερα δεν θα έχουμε, γιατί έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σας αποχαιρετούμε με το λαό. Το τρίτο μέρος, το δεύτερο δεν έπαιξε, θα το ακούσουμε αύριο γιατί είχαμε πολυλογία σήμερα. Αμέσως μετά από το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Όχι, σιγά καλέ, φοβήθηκα. Εντάξει, είμαι φοβιστικός. Να σας, θα με που να με δείτε κιόλας, πολύ μπρούταλ άτομο. Θα με διευκολύνετε λιγάκι. Βεβαίως. Real FM, δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω, νομίζω εσείς πρέπει να το έχετε, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς. Αρχή δεδομένων προσωπικής προστασίας, έτσι λέγεται όταν θέλεις να κάνεις κάτι. Πριν λίγο, να σας πω τι είναι. Έδειξε το Star που σας έβαλαν ποινή, κάποια ποινή που σας έβαλαν. Έτσι λέγεται, αρχή δεδομένων προσωπικής προστασίας. Εσουρού. Περιμένετε να το γράψω, πείτε μου αν θέλετε. Ναι, εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σούργελο. Τεχνικό. Ραδιοτηλεοπτικό. Ραδιο. Τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό. Σούργελο. Έτσι λέγεται. Έτσι είναι, συγγνώμη. Συμβούλιο. Μου δίνετε το τηλέφωνο. Όχι, μιλάω σοβαρά. Δεν έχω το τηλέφωνο. Πώς μπορώ να το βρω αυτό? Είστε 131. Προδίδω και την ηλικία μου. Στο 11880. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ελληνοφρένεια μιλάω. Ναι, ναι. Ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Μπορώ να βρει το Αποστόλη. Χιδέα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πει το όνομα του Βενιζέλου. Ναι, ρε, εσύ, βέβαια. Για αυτό το χοντρό, ξέρει τι ήθη. Αυτό που είπε ότι η Ελλάδα είναι η Ελένη. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι Ελένη, είναι. Η Ελλάδα είναι του Έλληνα η του Αποστόλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ξέρεις, το θέμα δεν είναι για τις λέξεις που λες, είναι για την εικόνα που δημιουργείς. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ρε Απόστολε. Απλώς δηλαδή ότι έπρεπε τώρα εγώ μεσημεριάτικα να φανταστώ τον κόμμα του Βενιζέλου. Άι, παράτα μας. Παίρνω από το εσωτερικό, για να ξέρεις. Αού παίρνεις. Από Σουίντεν, εκεί που σκούπιζε ο άλλος ο μαλάκας. Είναι καθαρά, όντως. Μισή Στοκχόλμη είναι. Δεν έκανε καλή δουλειά, εγώ πήραν άλλον. Καλά, δεν έκανε εδώ, θα έκανε εκεί. Εκεί σκούπιζε τη μισή Στοκχόλμη, εδώ βούλιαξε τη μισή Ελλάδα. Δηλαδή προσπάθησε ολόκληρη, αλλά δεν τον αφήσαν τη μισή θητεία γι' αυτό. Να σου πω, μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα στο γιατί έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ποιον? Γενικά στα πρόβατα. Αχα, βέβαια. Άλλη Κυριακή θα πάνε να ψηφίσουν το μαλάκα που θα ξαναβγάλουν για να μας γαμπάει. Εγώ προτείνω την άλλη Κυριακή να στήσουμε συναυλίες Νταλάρα σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Λοιπόν, πού θα ψηφίσουν? Εκεί, τότε. Εκεί, όλοι οι οπαδοί του Νταλάρα να πάμε να προϋπαντήσουμε τους ψηφοφόρους Πασόκ. Άκου λίγο, τους αφήνω να. Μεγάλο πανηγύρι θα γίνει. Τα παλιολαμόγια, τα κομμοκτόσκυλα θα πάνε και να ψηφίσουν το χοντρό μαλάκα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Έχω μια παρατήρηση, Αποστόλη. Στο παιχνίδι με τον Ταλάρα. Το παιχνίδι με τον Ταλάρα. Εσύ, αυτό που κάνει, α πούμε, να μην χτυπήσει τον Ταλάρα, είναι σχεδόν βασανισμό, αγόρι. Μισό λεπτάκι. Στο παιχνίδι με τον Ταλάρα εννοεί στο ελληνοφρένια.net, στο καινούριο μα παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Αχ, ναι, ναι, για πε μου, γι' αυτό μίλησα μου, γι' αυτό πρέπει να ακούσω. Πες μου. Βάζει του στόχου και λε να χτυπήσω του στόχου και μου έχει φαρδί πλατιά τον Ταλάρα. Εσύ, είναι δυνατόν τώρα, αυτό είναι το μαρτύριο τη αγώνα σα. Αυτό δεν το κάνω. Τον Ταλάρα ήθελε να χτυπήσει εσύ, τον εθνικό μα τραγουδιστή. Και έχω να προτείνω μια μικρή παραλλαγή. Με τόσο γιαούρτι που έχει φάει ο Νταλάρας εκείνες τις μέρες, πρέπει να πάρει πιστοποίηση από την Ευρώπη να είναι pop. Νταλάρας pop. Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, αυτό δεν γουστάρει. Να γίνει pop. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Εγώ ένα μήνα έκανα αποταμίευση να μαζέψω 2 ευρώ να πάω να ψηφίσω παπουτσί και δεν τον άφησε το δικό Πασόκ να κατέβει τώρα. Τι θα κάνω εγώ, μου λε? Να πάμε να το στηρίξουμε, φίλε, όλοι έξω από τα εκλογικά κέντρα. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση. Εντάξει, δύο. Και αν δεν μα αφήσουνε, ρίξει τα 2 ευρώ στη μούρη του Μπένι. Τώρα... Έτσι κι αλλιώ έγινε και μόδα από ό,τι έμαθα. Ο Νταλάρας έφαγε κανένα δυο. Ένα μήνα το μαζεύω το 2 ευρώ, δεν το πετάω. Μόνο για παπουτσί θα το ξοδεύσω, για κανέναν άλλο. Αποστόλη είσαι. Ναι. Ρε εσύ, Αποστόλη, είπες μία μέρα ότι εγώ πλήρωσα 3.000 ευρώ για τη Διαμαντοπούλου. Το είπες αυτό έτσι? Έτσι επιλέξει. Ναι. Τότε συγγνώμη, είσαι πολύ μαλάκας. Εγώ με 3.000 ευρώ θα σου έστειλα μία μοντέλα. Άπαξ και είπε ευχαριστώ στον Μπόμπολα, ο Σαμαράς στην Καλαμάτα. Οι τάξεις τα βρήκανε. Αποστόλη! Ναι. Γιατί ρε Αποστόλη! Γιατί? Πήγατε ρε φιλάρα, γιατί ο Γιώργος δεν σε κοιμηθήκες. Α, αν εξέχασα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές και περισσότεροι άνεργοι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το 8ωρο. Απασχόληση να βρει κάποιος κάτι, ναι. Ο ανώτερος μισθός είναι 350 με 400 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι 350 σε 8ωρο. Τι λες καλέ, που δεν μπορεί, ναι, να είναι. Ναι, τόσο είναι. Ελάτε και ρωτήστε. Άμα θέλεις. Και δεν μπορεί και κανείς εργαζόμενος, ναι, να πάει και να το καταγγείλει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Θα υπογράψει ότι παίρνει 620 και θα παίρνει 300. Και τα τσεπώνει, ναι, ο εργοδότης. Να σας πω κάτι. Δούλευα έτσι, πριν. Δούλευα πριν 2 χρόνια σε μία εταιρεία franchise. Αναγκάστηκα από μόνη μου να πω ότι δεν θέλω επιδόματα για το παιδί, δεν θέλω τίποτα. Γιατί ήξερα εκ των προτέρων ότι άμα